بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na kusoma kitabu hiki adhim na risala hii an-nafi'a lum'at al-i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad lil-imam muwaffaq ibn qudama al-maqdisi rahimahullah ta'ala na tulikuwa tumeanza فصل ambayo inazungumzia al-iman bikulli ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sawa'un ma yata'allaq bil-umur al-mushahada aw al-mughayyibat tulikuwa tunazungumzia kuyaamini yote ambayo ameyatolea habari mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na zikasii nukuu kutoka kwake alaihi salatu wassalam ni mamoja yawe ni mambo ambayo yanaonekana na yameonekana au ni mambo ya ghaib ambayo hayaonekani sisi tunaamini yote hayo bila kutia shaka na tunaona kwamba mambo haya ni haki na ni ukweli ni mamoja tumeyafahamu mambo hayo na akili zetu zimeadiriki au ikawa hatukuyafahamu na hatujaujua uhakika wa maana ya mambo hayo lakini tutabakia sisi katika imani ya kuyaamini hayo mambo muda wa kuwa yamethibiti kwa nukuu sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kisha al-imam ibn qudama rahimahullahu ta'ala akaanza kupigia mifano baadhi ya mambo ambayo yameelezewa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akhbari zimesihi kwenye mambo haya katika leo yataja rahimahullah ta'ala ni qissa cha al-Isra wal Mi'raj kadhalik akataja qissa cha nabiyullah Musa alayhi salam ma'a malak al-maut vile vile akafuatisha kutaja baadhi ya ashrat as-sa'a al-kubra baadhi ya alama za kiyama ambazo ni alama kubwa kabisa yani zikitokea alama hizo baada yake kinasimama kiyama pia sisi tunayaamini haya aliyoeleza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye kuelezea kiyama na saa kwa hiyo tulisimamia hapa sisi kwa madarasa inayofuatia tutakuja kuyazungumzia walau kwa mukhtasar baadhi ya ashrat as-sa'a al-kubra alama za kiyama kubwa ambazo amezitaja hapa Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala kama mfano kwenye mlango huu faqala rahimahullahu ta'ala wa min dhalika na miongoni mwa hayo yaliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-akhbar katika habari za yaqini ashratu as-sa'a ay alamatu al-qiyama ni alama za qiyama faqala mithlu mfano khuruju ad-dajjal ni kutoka kiumbe kinachoitwa dajjal دجال ونسمى أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم نصيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب نتمكو أمالو لمبيع katika ukomo لتوكنالو نننو الدجل na maana yake ni urongo, urongo uliopea na kupituka mipaka. Kwa hiyo ad-dajjal al-kadhab ay al-muta'ammiq fi al-kadhib, mrongo. Hiyo ni sifa anapewa mtu mrongo aliyebobea katika urongo wake. Lakini makusudio ya khuruju ad-dajjal hapa ni ishara ya mtu ambaye yakhruju fi akhir az-zaman wa huwa min bani Adam, ni mtu atakayetoka katika mwisho wa zama. Mtu huyu ni katika bani Adam na ataletwa makusudi kabisa kwa ajili ya kufitini watu na kuwatoa katika dini yao. Katika mambo ambayo atakuwa akijinasibu nayo mtu huyu, atakuwa akiudai uungu kwamba yeye ndio al-Khaliq ar-Raziq al-Mudabbir, kwamba yeye ndio Mola muumba mwenye kuendesha mambo, mwenye kutoa riziki za watu. Utakuwa huo ndio ulinganizi wake mkubwa, na akiwataka watu wamwamini yeye na wamfuate katika huo ulinganizi wake. Kwa hakika mtu huyu ni fitna kubwa. Kana alayhi salatu wassalam istaidhu billah subhanahu wa ta'ala min fitnati, ana jikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na fitna za mtu huyu, bali akatufunza sisi dua ya kujikinga na fitna za Masihi Dajjal, na ikawa dua hii ni sunna kuombwa kwenye kila sala kabla salam: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-Masih al-Dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. Katika mambo ambayo yametajwa kwenye dua hii ni kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala na fitna za huyu Masih mrongo. Katika kuonyesha kwamba ni kiumbe chenye fitna, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumtoa kiumbe huyu atakuwa anaambatana na mambo mbalimbali ya miujiza. Masihi Dajjal atakuwa ni kiumbe aliyepewa miujiza mikubwa sana, kama alivyoeleza Mtume alayhi salatu wassalam. Anasema Mtume alayhi salam akizungumzia kutoka kwake Masihi huyu Dajjal, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim min hadithi Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yakhruju ad-dajjal fi ummati, atakuja kutoka dajjal katika umma wangu. Fayamkuthu 40, kisha atakaa, atabakia kwenye ardhi kwa kipindi cha 40. Riwaya hii inasema Mtume akasema la adri 40 yawman au 40 shahran au 40 ama, asema alayhi salatu wasalam sijui mimi hiyo 40 ni siku au 40 mwezi au 40 mwaka. Fayab'athu Allahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwat ibn Zubair, Urwat ibn Mas'ud, fayatlubuhu fayuhlikuhu, kisha Allah atamtoa Nabiyullah Isa ibn Maryam akiwa amefanana sana na Urwa ibn Mas'ud, yani atapodhihiri Nabiullah Isa alayhi salam atakuwa kafanana sana na sahaba huyu Urwa ibn Mas'ud. Qala fayatlubuhu, Isa alayhi salam atamtafuta Dajjal, fayuhliku, na atamuangamiza. Bali fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anasema qama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi nnas fa athna ala Allah bima huwa ahlu, alisimama mtume sallallahu alaihi wa sallam mbele za watu akamsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo yeye ni ahli wa kusifiwa nayo. Thumma dhakara ad-dajjal, kisha mtume alayhi salam akamtaja dajjal. Faqal inni undhirkumuh wa ma min nabiyyin illa qad andharahu qauma, asema hakika mimi ninakuonyeni na kutahadharisheni na huyu dajjal, hapana mtume yeyote isipokuwa alionya kunako huyo dajjali watu wake. Laqad andharahu nuhun qauma, hakika alimtahadharisha huyo dajjal Nuhu alayhi salam kuwatahadharisha watu wake. Walakin saaqulu lakum fihi qawla, tumenasema lakini mimi nitasema kuwaambia nyinyi kuhusiana na huyo dajjali neno, lam yaqulhu nabiyun liqaumi, hajalisemapo neno hilo nabii yoyote kuwaambia watu wake. Ta'lamun annahu a'war, mnafahamu nyinyi kwamba huyo masihi ni chongo. Wa anna Allaha laysa bi'a'war, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala si chongo. Hizi ni miongoni mwa nusus athabita min as-sunna zenye kumzungumzia masihu dajjal, na kwamba ni mtu ambaye atatoka akhiru zamani kwa mujibu wa adilla hizi. Miongoni mwa sifa zake atakuwa ni a'war, atakuwa ni chongo. Imekuja baadhi au zimekuja baadhi ya riwayat ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah, kana kwamba jicho lake yani lile ambalo lenye chongo ni kama zabibu iliyofifia mng'ao wake. Ukilitazama jicho lile lina weusi wenye kufanana na zabibu iliyokufa mwanga wake. Na masihu dajjal kama alivyoelezwa na mtume alayhi salatu wasalam atatokea katika njia ya Sham wal Iraq, atatokea huko, na kwa hakika atakuwa na watu wengi wenye kumfuata, lakini katika sampuli ya watu ambao watakuwa wanamfuata na ndio watakuwa wengi ni al-yahud wan-nisa wal-a'rab, ni mayahudi na wanawake na mabedui katika Waarabu, Waarabu wa mashambani huko. Bali kama alivyoeleza mtume alayhi salam kama fi sahih Muslim, wayatba'uhu 70,000 min al-yahud, atafuatwa na watu 70,000 katika mayahudi wa Asfahan, watakuwa ni wafuasi wake wakubwa kabisa. Masihu dajjal atakuwa anazunguka katika ardhi na atakuwa na kasi ya kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Atakuwa yatanaqqal min buq'atin ila ukhra, atakuwa akihamahama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kwa kasi ya ajabu. Ameeleza mtume alayhi salatu wasalam atakuwa anapelekwa na upepo wenye kwenda kasi kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, fi sahih Muslim. Kwa hiyo atazunguka kwenye ardhi yote, kwa hakika ataingia kila mahala illa Makkah wal Madina, isipokuwa katika maeneo mawili Makkah na Madina, hatoingia katika maeneo hayo, atazuiwa kuingia katika maeneo hayo kwa utukufu hayo maeneo, kama alivyoelezea mtume alayhi salam kuhusu masihu dajjal. Atazunguka katika ardhi yote akifanya fitna zake isipokuwa maeneo mawili Makka wal Madina, hato pata fursa ya kuingia katika miji hiyo miwili mitakatifu, lakini miji mingine yote iliyosalia ala wajhi al-ardh hataifika huyu masihu dajjal, kama alivyoeleza mtume alayhi salatu wasalam, na atakuwa akipelekwa na upepo wenye kwenda kasi. na ataishi ardhini kwa muda wa siku 40. Riwaya ambayo nimeisoma mwanzo wa darasa, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As aladhi fi sahih Muslim, Mtume alayhi salam alisema kwamba hajui hiyo 40 ni siku 40 au ni miezi 40 au ni miaka 40, lakini imekuja riwaya nyingine ikiweka wazi kwamba atakaa katika ardhi kwa muda wa siku 40, lakini yauman kasana, siku moja katika siku 40 ni kama mwaka mmoja. Wa yauman kashahar, na siku nyingine katika hizo 40 ni kama mwezi. Wa yauman kajumua, na siku nyingine ni kama wiki, Ijumaa mpaka Ijumaa. Wa baqi al-ayyam kal'ada, na masiku yaliyosalia yatakuwa ni kama masiku ya kawaida. Kwa hivyo ni siku 40, lakini katika hizo siku 40 siku moja itakuwa urefu wake ni kama mwaka mzima, na siku nyingine katika hizo siku 40 urefu wake ni kama mwezi mzima, na siku nyingine ni kama wiki nzima. Baada ya hapo, siku ambazo zimebakia zitakuwa ni kama siku ya kawaida, na atakuwa ameandikwa katika baina ya macho yake mawili, katikati ya macho yake mawili, na zimekuja baadhi ya riwayati katika jabha, katika paji la uso, atakuwa ameandikwa kafar, baadhi ya zimekuja kafir kwa herufi ambazo hazijaunganishwa, atakuwa ameandikwa. Lakini maandishi hayo kama anavyoelezea Mtume Ali salam, atakuwa na uwezo wa kuyasoma, atakayekuwa na uwezo wa kuyasoma ni mu'min fakat. Ama al-kufar watakuwa hawaelewi chochote, hawawezi kusoma kilichoandikwa kwenye uso au kwenye paji la uso la Masihi Dajjal, lakini waumini watakuwa ni wenye kusoma maandishi yale. Kafar, na imekuja kafir. Bali mtu huyu a'adhani Allahu wa iyyakum, Allah nikinge na mtu huyu na nyinyi pia, atakuwa amepewa fitna kubwa sana, atakuwa anafanya mambo kinyume kabisa na kawaida. Miongoni mwa mambo ambayo Allah atampa uwezo wa kuyafanya, atakuwa na uwezo wa kuamrisha mbingu inyeshe na mvua ikanyesha. Kadhalika atakuwa na uwezo wa kuamrisha ardhi itoe mimea na mmea ukaota, bali anaotesha mti wa matunda asaa, muda huu mti ule wapasuka, ukiuona kwenye ardhi unakuwa ukatoa maua, ukapasua mashuke, ukatoa tunda likaiva ukala hapo kwa hapo, kama anavyoeleza Mtume alayhi salam. Bali atakuwa anatembea akiwa na shubha kubwa, kwa upande wake wa kulia ana janna, ana kitu kama pepo, na upande wake wa kushoto ana nar, ana moto, lakini mambo yatakuwa ni kinyume chake. Huo moto ambao unaonekana ni moto ndio pepo, na hiyo pepo ndio moto, fitna, akiwadanganya watu kwamba nikubalie mimi nitakupa janna, ukikubali kile ambacho takupa ni nar, na anakuambia ukikataa nakupa nar, ukimkataa atachukupa ni janna. Waliyadhu billah, fitna adhima. Ndio Mtume alayhi salam ametufundisha sisi tukisikia habari za Dajjal na ujiwe wake, basi kama tupo tumkwepe na usikimbilie huko aliko. Yoyote aliyesikia habari za Dajjal, basi na amkwepe, kama ilivyo hadithi ya Nawas bin Sam'an. na yule ambaye atakutana naye, wa man adrakahu faliqra alayhi fawatiha surati al-kahf, na yule ambaye atakutana naye sasa Allah amemkadiria, basi asome pili tu anapomuona aya za mwanzo katika suratul kahf, au asome mwanzoni mwa suratul kahf. Wallahu almusta'an. Idhan masihu ad-dajjal ni fitna adhima fil umma. Kwa hivyo min ashrati sa'a ay min ashrat, miongoni mwa alama za kurubia kusimama kiyama, khuruju ad-dajjal. Kisha akasema wa nuzulu Isa ibn Maryam alayhi salam fayaqtuluhu. Kisha akaambatanisha alama nyingine, nayo ni alama ya kushuka Nabiullah Isa alayhi salam, kushuka Isa alayhi salam kutoka mbinguni. Fayaqtuluhu, anasema Ibn Qudama, na atamuua yeye, kwa maana Isa atamuua Masihu Dajjal. Hii nayo pia ni alama nyingine kubwa sana katika alama za kusimama kiyama, na alama hii imethibiti kwa adilla mina sunna na pia kupitia Qur'an, kama ilivyo aya katika suratul Nisa aya 159, wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti, hakuna yeyote katika wale waliopewa kitabu isipokuwa atamuamini huyo Isa alayhi salam kabla ya kufa kwake. Baadhi ya mufasirin wakiwemo masahaba na wengineo wamefasiri aya hii, huyo ambaye ataaminiwa kabla ya kufa kwake ni Isa ibn Maryam alayhi salam, hina nuzuli, wakati wa kuteremka kwake. Kuna katika ahlul kitab watakaomkubali na kumfuata na kumwamini, bali zimethibiti sunna kutoka Mtume alayhi salatu wasalam zikimzungumzia Isa ibn Maryam kwamba ni mwenye kuja, innahu nazil, Mtume anasema hakika yeye ni mwenye kushuka. Fayadukku saliba, atakuja atalivunja, atauvunja msalaba. Wayaktulu lkhinzir, na atawaua nguruwe. Wayadhau ljizya, na ataweka kodi kwa makufar. Na katika wakati huo hakuna atakayeabudiwa kwenye ardhi isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuwa ni hakaman adla, atakuwa ni hakimu muadilifu ambaye ataujaza ulimwengu nuru ya tauhidi na adala. Suala hili la kushuka Nabiullah Isa alayhi salam fi akhiri zaman ni katika mambo ambayo almuslimun min ahli sunna wa islam wa ahli sunna wamekubaliana juu ya kuthibiti jambo hili. Wa sayanzil alayhi salam inda almanara albayda bi Dimashq, atateremka Nabiullah Isa ibn Maryam katika mnara mweupe ulioko huko Syria katika sehemu ya Dimashq. Atashuka katika mnara huo, na ni mashariki mwa Dimashq. Na ametaja al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala kwa kitabu chake Mirqatu As-Su'ud, akimnukuu al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kwamba Ibn Kathir anaelezea huu mnara ambao Isa atashukia, asema kad jutida binauha, mnara huu ulijengwa upya, ulikuwa umechakachakaa ukajengwa upya, fi zamanina, katika zama zetu, yani katika zama za Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Akataja Ibn Kathir ulijengwa upya mnamo mwaka 741 hijiria, ala amwali nasara, na mali ambazo zilitumika kujenga mnara huo ni mali za manasara. Allah alijalia hivyo, waliosimama kujenga ni an-nasara, na walitumia mawe meupe yenye kung'aa sana. Kwa hivyo hadhihi manara mutahakika, ni mnara upo huko Dimashq, na baadhi ya wanawachuoni wetu wameuelezea na kwamba ulijengwa upya baada ya kuchakaa, na waliojenga ni an-nasara kupitia mali zao. mwaka 741 hijiria. Hayo ameyataja Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, na wanawachuoni wengine wameyasapoti haya kal Imam Dhahabi na wengineo. Huyu Nabiullah Isa ibn Maryam atashuka kwenye sehemu hiyo iliyotajwa inda al-manara al-bayda, na atafanya mambo mengi, lakini katika jambo ambalo atalifanya ni kumtafuta huyu Dajjal. Atakuwa akimsaka sasa, baada ya kuwa Dajjal amewafikini watu wengi na watu wengi wameangamia, wallahu almusta'an, mpaka atakuja kumkuta kwenye sehemu kiitwa Babu Luddin, eh, wa hiya baldatun qaribatun min baitil maqdis. Babu Luddin ni kijiji ambacho kipo karibu na albayt almaqdis, msikiti wa Filistini. Nabiullah Isa alayhi salam atamkuta hapo Dajjal, fayaktuluhu, na atamuua na kumwangamiza. Na kuanzia hapo sasa Nabiullah Isa alayhi salam ataanza kufunja vunja misalaba yenye kuabudiwa kwa dhulma na uongo, na atawekea kodi makafiri, na atawaua wanyama wa haramu kama nguruwe na mfano wake, ambayo itakuwa imetangaa uhalali wake na watu watakuwa kiwala sana. Na katika wakati huo, kama nilivyosema, itakuwa Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye kuabudiwa peke yake katika ardhi, na Nabiullah Isa alayhi salam ataijaza ardhi tauhidi na uadilifu. Na Nabiullah Isa, kama zinavyoelezea riwaya ikiwepo hadithi ndefu ya Nawas bin Sam'an, atabakia katika ardhi kiasi cha miaka 40, kisha baada ya hapo atafariki alayhi salam, na watamswalia Waislamu, watamswalia Waislamu, na mtu katika umma wa Muhammad ndiyo atakayeongoza swala hiyo. Na kuna mengi yanaelezwa kwenye kadhia ya kushuka Isa ibn Maryam, lakini hii ni ikhtisar. Kwa hivyo katika yaliyotajwa ni nuzulu Isa ibn Maryam, pia katika alama za kiyama zilizotajwa na Mtume alayhi salam ni kushuka Isa ibn Maryam alayhi salam na kuja kumuua Dajjal.